محترم مولوی صاحب، له پنځمې ناحیې څخه ندا محمد، سالی محمد او نور احمد جان پوښتنه کوي، که چیرې د جنگ په حالاتو کې د کافرانو یو کوچنی وژل شي، د جنازې لمونځ پرې کیږي که نه؟ حضراتو، داخلا د جنگ حالات دا زموږ په ښار کې اندوان خورا ډېر ده، پخوا خو اوس به هم شهید وي، یا سکان پراته وي، نور لاجن انسانان پراته وي، نو دا د اندوان کوچنک چې اوپات سي تاسې تر اوسه لیدلی چې یو چا غسل ورکړی، لمونځ یې ورکړی په دایره کې د اسلام نشان کړ. حضراتو، د جنگ په حالت کې د کافرانو کوچنۍ د خپل مور پلار تابع دي، د خپل وطن تابع دي، د خپل دار تابع دي، په دنیا کې حکم د کافر لري، اما په آخرت کې اطفال معاف دي. حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم یو حدیث مقدس فرمایلی، وسألت ربي اللهين فأعطانيهم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ويهغ كسان شلها وكونك ساتر ونك ماذا الله سوغشت الله بطر رحمة الله عليه دغ شرح كل يد اللهين دا أطفال دا كفار دا مشركان دا كافران كشنان نابالغة دا شمرسمي دي دا آخرت تفار فجنت كدي الله معاب كردي، أما فبياك غسل والمن دا نستم كم شير يو كشني دا كافران فغنيمت تنكي أو دي مراوستي وتنضي إسلام تا كشير دا مور فلار ورسر كم شير يو كشني دا كافران فغنيمت تنكي أو دي مراوستي وتنضي إسلام تا كشير دا مور فلار ورسر و با هم دا غو تابع دي كمور يا فلار يا دوار نوى تن هذا مجاهد فلاش كو دلتن و فدار دي إسلام دي مسلمان بلكي بيا كمور سلمز دي جنازي بوركوي وإلا المزنست والسلام.